Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 grudnia, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Zdaniem ministra Rumkowicza poszło o pieniądze. Zażądali zwiększenia finansowania lekarzy rodzinnych o 2 miliardy złotych. Zdaniem lekarzy problemów jest więcej. Środki finansowe był jednym z kilkunastu punktów. Efekt rozmowy resortu zdrowia z Porozumieniem Zielonogórskim zostały zerwane. Przychodnie dla pacjentów mają być zamknięte. Trwają poszukiwania Airbusa AirAsia. Władze Indonezji proszą o wsparcie Amerykanów. Co roku przez smog umiera 45 tysięcy Polaków, alarmuje NIK. To nie jedyny wniosek z kontroli. Negocjacje lekarzy z ministrem zdrowia zerwane. Przychodnie medyków z Porozumienia Zielonogórskiego mają być zamknięte. Zdaniem Bartosza Rulkowicza poszło o pieniądze. Minister twierdzi, że rozmowy na temat finansowania podstawowej opieki zdrowotnej zostały zerwane, bo Porozumienie Zielonogórskie przedstawiło nowe żądania finansowe. Działacze związkowi zażądali zwiększenia finansowania lekarzy rodzinnych o 2 miliardy złotych. Ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo funkcjonowania systemu i nie mogę dopuścić do sytuacji takiej, że spełniając oczekiwania niewielkiej grupy związkowej, zaryzykuję bezpieczeństwem pacjentów. To wcale nie żądania finansowe były najważniejsze, odpowiada dr Marek Twardowski, który reprezentował Porozumienie Zielonogórskie. Jego zdaniem ze strony resortu po prostu nie było widać woli ugody. To my żeśmy ustępowali, chcąc, aby strony się porozumiały. Środki finansowe, o których rozmawialiśmy, był jednym z kilkunastu punktów. Chcieliśmy, żeby lekarze na przykład mogli się szkolić raz w miesiącu w środę po godzinie 14. Lekarze Porozumienia zapowiadają, że od 2 stycznia zamkną swoje gabinety. Według Porozumienia Zielonogórskiego to ponad 40% placówek. Minister zapewnia, że w takiej sytuacji zadziała plan B. Pacjenci zamkniętych przychodni mogą skorzystać z innych gabinetów, szpitalnych oddziałów ratunkowych albo ze szpitalnych izb przyjęć. Indonezja prosi Stany Zjednoczone o pomoc w poszukiwaniu zaginionego Airbusa linii AirAsia. Pasażerska maszyna zaginęła w niedzielę. Amerykańscy eksperci twierdzą, że szanse na to, że ktoś przeżył katastrofę, są równe zeru. Wysoko postawiony amerykański urzędnik pragnący zachować anonimowość, którego wypowiedź przytaczają media w USA, potwierdził, że władze Indonezji zwróciły się do Waszyngtonu o pomoc. Aktualnie trwają rozmowy, czego dokładnie miałaby ona dotyczyć. Zdaniem telewizji CNN chodzi tutaj o urządzenia sonarowe, które skutecznie potrafią przeszukiwać dno morskie. Amerykanie posiadają jedne z najlepszych na świecie. Stany Zjednoczone same również wyraziły chęć wsparcia, a do akcji miałby się włączyć jeden z okrętów amerykańskiej marynarki wojennej, znajdujący się w tej części świata. Wsparcie zadeklarowały także Francja, Wielka Brytania i Chiny. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Brak walki ze smogiem kosztuje życie tysięcy Polaków, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli i ostro krytykuje władze, i te lokalne, i te centralne. Zdaniem NIK-u walka o poprawę jakości powietrza jest niewystarczająca. To są wnioski po kontroli w 5 województwach: śląskim, małopolskim, opolskim, mazowieckim i pomorskim. Najgorzej jest w Krakowie i Nowym Sączu. Tu normy stężenia pyłów zawieszonych przekroczone są przez 150 dni w roku. Nie lepiej jest w województwie śląskim. Mieszkańcy Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Katowic wdychają smog przez 120 dni w roku. Jakość powietrza niestety nie uległa zdecydowanej poprawie, mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Najbardziej przeraża jednak liczba zgonów. Przez fatalne powietrze co roku umiera 45 tysięcy osób, a władze są bezczynne. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że 10 najbardziej zanieczyszczonych w Polsce miast na poprawę jakości powietrza w ostatnich latach wydało ponad 3,5 miliarda złotych. Jednak 85% tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych dróg, linii tramwajowych czy parkingów. W większości z tych przypadków wcale nieograniczenie emisji była podstawą do podjęcia decyzji o realizacji danego zadania. Fatalne powietrze może słono kosztować. Polska z powodu przekroczenia unijnych norm będzie musiała zapłacić 4 miliardy złotych kary. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Grecki kryzys, tym razem polityczny. Parlament się rozpada i będą przedterminowe wybory. Powód? Posłom podczas 3 prób nie udało się wybrać prezydenta. Rządowemu kandydatowi Dimasowi do wygrania zabrakło zaledwie 12 głosów. O szczegółach Katarzyna Ingram. Obecny premier Grecji, Antonis Samaras, chce, by przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się 25 stycznia przyszłego roku. Według sondaży poparcie społeczne sięgające 30% i spore szanse na wygraną w tych wyborach ma ugrupowanie polityczne Syriza. Od wielu lat odrzuca ono m.in. pakiet pomocowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Syriza zdecydowanie sprzeciwia się dalszym cięciom, dalszym restrykcjom. Chce poluzowania tego gorsetu narzuconego przez Brukselę i jeśli wygra wybory, będzie miała szansę rządzić. Wówczas przyszłość nie tylko Grecji, ale i strefy euro jest pod znakiem zapytania. Mówi wieloletni ambasador Polski w Grecji Grzegorz Dziemidowicz. Kwestia przedterminowych wyborów wprawia w zakłopotanie także inwestorów. Na wyniki głosowania w parlamencie, podczas którego miało dojść do wyboru prezydenta, zareagowała grecka giełda. Główny indeks ateńskiego parkietu spadł o 10%. Tak więc efektem przedterminowych wyborów w Grecji może być zaprzepaszczenie i tak kruchych oznak wychodzenia tego kraju z kryzysu. Katarzyna Ingram, Polska. Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce. Monika Sułkowska. Nie udało się wczoraj, udało się dzisiaj. Za nami pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni. W Oberstdorfie najlepszy był Stefan Kraft. Świetnie do gry wrócił Kamil Stoch. Nasz skoczek przegrał rywalizację KO w pierwszej rundzie właśnie z Kraftem, ale awansował do drugiej serii jako lucky loser, zajmując 12 miejsce. W drugim skoku poleciał na odległość 131 metrów i awansował na miejsce czwarte w całym konkursie. W drugiej serii wystąpił jeszcze tylko jeden Polak, Piotr Żyła, który ostatecznie był 26. Zawody w Oberstdorfie tuż za Kraftem ukończył jego rodak Michael Hajbek, który tym samym awansował na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nasi piłkarze ręczni pokonali Czechów 29-22 w drugim spotkaniu towarzyskiego turnieju Christmas Cup, który odbywa się w katowickim Spodku. Dzięki zwycięstwu zapewnili sobie triumf w tych rozgrywkach. Jutro ostatnie mecze, Czesi zagrają ze Słowakami, a Polacy z Węgrami. Koszykarze Tryfla Sopot po dogrywce pokonali Polfarmę Starogard Gdański 119-115 w 13. kolejce Tauron Basket Ligi. W drugim dzisiejszym spotkaniu Energa Czarni Słupsk wygrała z Polskim Cukrem Toruń 77-76. Dla Trefla i Czarnych były to 7 zwycięstwa w sezonie. W siatkarskiej plus lidze Indyk Pola ZS Olsztyn do zera przegrał natomiast z Kuprum Lubin. W Orlen lidze siatkarek Alupro w Bielsko-Biała 3-1 wygrał z PGNiG Naftą Piła, a Bank Legionowia przegrał 0-3 z Polskim Cukrem Muszynianką Muszyna. A skoro mowa o siatkówce, Michał Bąkiewicz został oficjalnie nowym trenerem siatkarzy AZS-u Częstochowa. Były reprezentant Polski zastąpił Marka Cardosa, który rozwiązał umowę z klubem za porozumieniem stron. Bąkiewicz niedawno zakończył sportową karierę z powodu kontuzji kostki. Czas na piłkę nożną, a skoro trwa przerwa świąteczna, to znaczy, że gra Liga Angielska. W ostatnim meczu 19. kolejki Liverpool 4-1 pokonał Swansea. Przy jednej z bramek dla The Reds fatalny błąd popełnił nasz bramkarz Łukasz Fabiański. Polak chciał wybić piłkę, ale niestety trafił prosto w piłkarza drużyny przeciwnej, a piłka poleciała do bramki. I na koniec żeglarstwo. Jacht Katarzys 2 Mariusza Kopra po 3 dniach, 8 godzinach, 24 minutach i 3 sekundach ukończył regaty Sydney Hobart na 65. miejscu. Do mety nie dotarła jeszcze druga jednostka pod biało-czerwoną banderą i z polską załogą Selma Expeditions. W nocy na przeważającym obszarze kraju od minus 11 do minus 7 stopni, jutro w Suwałkach minus 8, w Warszawie minus 5, 0 w Koszalinie. Na zmianę chmury i przejaśnienia, a miejscami także opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Czy kwadranse jazz mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jakiś czas temu nie tak znowu odległy, wędrowaliśmy sobie po nagrodach Grammy. I to wcale nie po tych aktualnych. Rzecz dotyczyła samych początków, a przypomnę, że jazzowe Grammy zaczęto przyznawać pod sam koniec lat 50. No i już w kolejnej dekadzie utknęliśmy z braku czasu, ale obiecałem ciąg dalszy i oto właśnie ten ciąg dalszy następuje. Powinno być miło posłuchać sobie tych najlepszych, bo przecież wyróżnionych i nagrodzonych utworków i płyt, ale czy tak będzie, to się dopiero okaże, bo jednak sporo z tych pierwszych wyróżnień historia zweryfikowała boleśnie. A jeśli chodzi o ciąg dalszy, to już mam problemy, bo ze zdumieniem stwierdzam, że sporej części właśnie tych najlepszych laureatów nie mam w swojej płytotece. Może były akurat trudne do zdobycia, a może jednak nastąpiła wyraźna rozbieżność gustu szacownej kapituły i moich. Ponoć nikt się jeszcze nie narodził, co by wszystkim dogodził, ale o dziwo, jednak z biegiem lat te gusta, kapituły i moje zaczęły się do siebie wyraźnie zbliżać. Jednak mimo wszystko, patrząc aż po rok 90, żadnej gramy nie otrzymał niejaki John Coltrane. Jedną mizerniutką przyznano mu dopiero pośmiertnie za solo w Bye Bye Blackbird. Miles Davis długo nie otrzymał nic, potem tylko jedną za Bitches Brew, no i jeszcze do tego za kompozycje, których nie napisał. Dopiero przy płycie We Want Miles ktoś się chyba zorientował, że zlekceważono giganta i teraz nagrody dla Milesa zaczęły się sypać gęsto. Ani Shorter, ani Hancock do roku 90, a Rollins jeszcze dłużej, nie pouczyli niczego. A kto wobec tego dostał najwięcej? No, o tym za chwilę. Tymczasem jeszcze chciałem wrócić w lata 60. Dwukrotnie nagrodzono wówczas Wesa Montgomery. To jeden z nielicznych, powiedziałbym, którzy dla swego instrumentu, czyli gitary, uczynili tak wiele, ale dzisiaj gitary rozbrzmiewają wokół, a jednak rzadko się zdarza, aby tego właśnie pana z jakiegokolwiek głośniczka można było usłyszeć. Zastrzegam, że to nagranko Down Here on the Ground nie pochodzi z żadnej z nagrodzonych płyt, ale to jest jednak jedna z ostatnich płyt Wesa Montgomery. Thank you. Down Here on the Ground, tytułowy utworek Lalo Schifrina z płyty nagranej w 1968 roku. Wspaniały gitarzysta Wes Montgomery, a jeśli was ciekawi, kto tak dyskretnie, a pięknie napędzał akcję zza fortepianu, to oczywiście był to Herbie Hancock. Montgomerym będziemy musieli się bliżej zająć już w nowym roku, a tymczasem przejdźmy do rekordzistów w zdobywaniu gramy. W tym pierwszym okresie było ich dwu. Duke Ellington triumfował w różnych kategoriach aż 8 razy. Na drugim miejscu Bill Evans, który nagrodę odbierał razy 7. Czasem za solowe nagrania, czasem w trio, a w 80 roku aż 2 nagrody zdobyła płyta We Will Meet Again, nagrana przez kwintet. Joe LaBarbera, perkusja, Mark Johnson, bas, Larry Schneider, saksofon, Tom Harrell, trąbka i lider Bill Evans, fortepian. Lowry, kompozycja Billa Evansa z płyty We Will Meet Again, wyróżnionej nagrodą Grammy 80. Bill Evans, fortepian, Tom Harrell, trąbka, Larry Schneider, saksofon sopran, Mark Johnson, bass, Joe LaBarbera, perkusja. Wróćmy jednak w rok 73. Dominację Ellingtona przerywa Woody Herman, który już i wcześniej zdobywał Grammy, a zdobędzie ją też i w roku przyszłym. Teraz dostaje ją za płytę Giant Steps. Słusznie zresztą, bo jest to znakomity okres tej orkiestry, o czym niech was przekona niniejsze nagranie Bebop and Roses. zdobywczyni gramy płyta Giant Steps, orkiestra Woody Hermana, solistami Bill Stapleton trąbka, Steve Lederer saksofon tenor i Jim Pugh Puzon. Utworek Bebop and Roses skomponował i zaaranżował niegdysiejszy pianista tej orkiestry Alan Broadbent. Jak może zauważyliście, już coraz bardziej zaczynam być w zgodzie z werdyktami kapituły, no i znów obydwoma rękoma podpisuję się pod gramy 77, przyznaną niemal zupełnie jeszcze nieznanemu wokaliście Alowi Jarrow. Ale też ta jego pierwsza płyta była sensacją, co się zowie. Do dziś zresztą uważam ją za najbardziej jazzową z całej gromady nagranych jego płyt. Just have your busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and out of time, still I know all eyes are for me. Half a tingle start to my feet when your smile is much too discreet to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right when you take it by. Take a little time out with me, the pretty baby, take five. You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out on my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not a time. Still, I know my lines are for me. High feel tingles down to my feet. When you're smiling, rush to the street, instead of me gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess Emma, you know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. Will you take her? Goodbye. So I can pass my day, not a single word do we say. You're so pantomime and out of time, still I know my eyes are for me. Apple tingles down to my feet when your smile is went too discreet, instead of me gone away. Well, baby, just don't say I'm on it, please do not stare. You could offer your hand, hugging and a tugging, it could be all so grand. Take five, come take to the thing. things, listen to the, listen to the things, listen to the words, listen to the things, listen to the things I told a girl, listen to the words, listen, listen to the words I told a girl, listen, listen to the words, listen to I told her, ooh, sweet thing, you take a little bit of time, baby. Told her, ooh, sweet thing, could you take a little bit of time, honey? We can play around, we can fool around, we can jump down, fool around, play around. We can do it all. Take Five i Al Jarreau to jego pierwsza płyta i od razu nagrodzona. Po tym sukcesie producenci od razu wzięli wokalistę w obroty, narzucając mu może mniej jazzowe priorytety, ale Jarreau, przyjmując to wyzwanie, nie zrezygnował z ambicji i swój fason trzymał, unikając banałów. Minął rok, kolejna płyta i kolejne gramy. Ale przyjrzyjmy się i innym wokalnym wyczynom. W roku 80 swoje pierwsze gramy, a będzie ich jeszcze sporo, zdobywa Manhattan Transfer. Czwórka wokalistów obdarzona ogniem i fantazją. Swoop. jazz corner of the world. And the cats they gig in there were beyond compare. Ten Birdland w wykonaniu Manhattan Transfer zdobył nagrodę Grammy. Zdobędzie ją także zdrowo późniejsza wersja Quincy Jonesa. Ale oryginalny pierwowzór Weather Reportu jej nie dostał. Mimo że obiegł cały świat, a zespół już nazywano kapelą XX wieku. Weather Report panowie grammatycy dostrzegli dopiero w 1979 roku, nagradzając płytę 8:30. dość oryginalną, bo była to płyta z żywych koncertów, a więc z natury pozbawiona tego studyjnego sztafażu, w którym Weather Report dosłownie celował i potrafił go wspaniale wykorzystywać. No, ale coś za coś. Żywe nagrania potrafią być bardziej ogniste i zaskakiwać nieplanowanymi pomysłami. A szczerze mówiąc, jest mi obojętne, za który album Report zdobyłby gramy. Niemal wszystkie są doskonałe. A że dopiero teraz? Lepiej późno niż wcale. Sięgnijmy więc do tego nagrodzonego albumu. I'm going to go to the next one. modelowy Weather Report, czyli Peter Erskine, perkusja, Jaco Pastorius, bass, Wayne Shorter, saksofon i Joe Zawinul, klawiatury. I jak zwykle nasz czas dobiegł końca, a my tematu nie wyczerpaliśmy. Ale nie ma zmartwienia, przed nami cały nowy rok, więc na pewno ciąg dalszy nastąpi. A na zakończenie jeszcze jeden facet, który sporo nagród wygarnął. Oscar Peterson. W 74. Grammy za trio. W 77. za jam session w stylu Normana Granta na festiwalu w Montreux. Żadnej z tych płyt nie mam, ale mam taką, która obydwie jakoś może pogodzi. Bo jest to jam session w stylu Normana Granta na festiwalu w Montreux, tylko nie z tego nagrodzonego roku, za to z tego roku, kiedy nagrodzono trio. Milt Jackson vibrafon, Toots Tillemans harmonijka, Joe Pass gitara, Nils Henning Ørsted Pedersen bass i Louis Belson perkusja. A ja już się z Państwem żegnam. W ten sposób dobiegły końca 45. rok Trzech Kwadransów Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.